อรุณสวัสดิ์ครับทุกผู้ฟังต้อนรับทุกผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกันครับเรื่องของข่าวสารในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็นำเรื่องของหลักธรรมมาปรับใช้กับสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เยี่ยมปานในทุกวันจันทร์ก็จะมีคุณทรงพลมาพูดคุยด้วยเป็นประจำในสัปดาห์เป็นสัปดาห์โดยบางครั้งก็จะนำเรื่องราวข่าวสารปัจจุบันบ้างหรือว่าเรื่องการทำงานเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมาดูซิว่าเราจะมีธรรมะมาปรับใช้ได้อย่างไรวันนี้เรามีข่าวสารอะไรกันบ้างคุณทรงพล ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบอกได้เลยครับโอ้โหเป็นกระแสที่ฮอตแล้วก็ร้อนแรงมากนะสำหรับวงการสงฆ์นะฮะก็มีชาวเน็ตบนโลกออนไลน์นะครับต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแล้วก็รับฟังด้วยนะครับธรรมะในแนวอีกแนวหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าแนวสุดฮาแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับ จากพระสองรูปนะที่ดังในโซเชียลเนี่ยก็คือพระมหาไพรวันแล้วก็พระมหาสมปองที่ได้ไลฟ์สดเนี่ยวันนั้นคนดูใน Facebook เนี่ยติดตามชมสดเนี่ย200,000กว่ารายเลยทีเดียวนะครับขึ้นไปทุกเพจดารงดาราชาวบงชาวบ้านดูกันโอ้เต็มไปหมดเป็นกระแสกันอย่างต่อเนื่องพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็มีมุมมองในทั้งมุมบวกและก็มุมลบมุมบวกมองว่าการเผยแผ่ธรรมะแบบนี้ก็ดีนะทำให้เข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายเหมาะกับคนอีกกลุ่มหนึ่งนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่าเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะน้อยจังเลยสาระน้อยจังเลยในช่วงระยะเวลาที่ท่านไลฟ์สดและอาการต่างๆเนี่ยดูจะไม่สำรวมนักดูจะไม่เหมาะสมนะครับก็มีสองกระแสเนี่ยควบคู่กันมานะครับมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ในหลักการของธรรมะแล้วเนี่ยในมุมมองของพระอาจารย์แล้วเรื่องนี้เราได้เห็นอะไรบ้างครับมีอุทาหรณ์อะไรจากเรื่องราวเหล่านี้กันครับพระอาจารย ์ในวันนั้นพระอาจารย์ก็บันทึกเสียงกับคุณเตือนใจอยู ่ครับ ก็เลยไม่ได้ไปดูทีนี้ก็พอทราบข่าวแล้วก็ไปตามดูไฟหลังโอ้อาตมานี่ก็ขำเหมือนกันนะคุณสมบูรณ์รู้สึกว่าโอ้ฮามากแล้วก็เลยทำให้มันนึกถึงว่าถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของแบบมุกตลกเนี่ยนะเอาเรื่องความตลกเนี่ยนะพอดูอะไรที่มันตลกแล้วเนี่ยก็เลยทำให้นึกถึงสมัยก่อนตอนที่แบบเวลาเรานั่งรถทัวร์ไปตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็พาไปทัศนศึกษาอะไรก็แล้วแต่สมัยนั้นที่ยังไม่มี VCD เขาจะบนรถทัวร์เนี่ยเขาจะเปิดวิดีโอที่จะเป็นวิดีโอตลกคาเฟ่อย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารเนี่ยบันเทิงเข้าใจไหมซึ่งมุกตลกพวกนั้นสมัยยังไม่มี VCD ยังเป็นวิดีโออยู่เนี่ยโอ้ตลกที่มุกแต่ละมุกเนี่ยใต้สะดือทั้งนั้นซึ่งมุกบางอย่างเนี่ยโอ้บางทีเราไม่อยากจะเอามาคิดแต่ว่ามันจำอยู่ในหัวตลอดเวลาซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับมุกที่พระอาจารย์สองท่านเอามาใช้อาจารย์มหาปริมาณกับมหาสมปองเนี่ย ครับ โอ้มุกแบบที่ท่านใช้เนี่ยคลีนกว่าดีกว่าพวก dirty joke ของตลกคาเฟ่โอเคไหมคุณสมบัติว่าคือตลกเนี่ยมันคนละแบบซึ่งถ้าตลกแบบตลกคาเฟ่เนี่ยมันจะค่อนข้างจะใต้สะดือนิดนึงมันจะไม่ดีถ้าเปรียบเทียบกับตลกที่เราดูจากในการเทศที่เป็นข่าวมา ประการ นี้นี่คือข้อที่หนึ่งแล้วถ้าเราจะมาเปรียบเทียบต่อไปอีกนะคุณสมบูรณ์ว่าอย่างที่เขามีดารามาสวมบทบาทเนาะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ของหลวงพี่เท่งบ้างหลวงพี่โหน่งบ้างหรือหลวงพี่หม่ำบ้างเนี่ยนะที่มาเล่นเรื่องส้มผักเสี้ยนเนี่ยก็คือท่านบุคคลเหล่านั้นคือเป็นดาราเนาะแล้วก็มาสวมเครื่องแบบพระแล้วก็มาเล่นมุกตลกเนี่ยนะซึ่งในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราไปดูบทบาทเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดอะไรที่ไม่สมรวมนะแต่ว่าด้วยความที่นิ่งๆแล้วมันก็เลยดูแบบว่าตลกขึ้นมาโอเคเนาะซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วพระอาจารย์ว่ามุกตลกของอาจารย์มหาไพบูลย์กับมหาสมปองนี่ดีกว่าคือคลีนกว่าพวกตลกคาเฟ่หรือว่าดาราที่สมบทบาทเป็นพระโอเคนะถ้าดูที่ความตลกเนาะนี่ก็ที่หนึ่งทีนี้ประเด็นถัดมาที่บุคคลเขาบอกว่าเอ้ยไม่สมรวมเลยชี้ความผิดต่างๆนั่นนี่เนี่ยพระอาจารย์อยากจะให้คอมแพร์หรือว่าเปรียบเทียบกันอย่างนี้ว่า ถ้าจะเปรียบเทียบเราดูเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเตือนเอาไว้ว่าถ้าสมมติภิกษุเนี่ยหัวเราะเสียงดังเนี่ยความผิดเนี่ยมันแค่ระดับแบบเด็กหัวเราะเสียงดังแต่ความผิดเนี่ยเล็กน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับอะไรถ้าเปรียบเทียบเพียงดูภายนอกว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งสำรวมมากๆเลยแต่ว่าต้องการที่จะหลอกเอาลาภปัจจัย4หรือว่าอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเองอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเองเนี่ยคืออวดอุตริมนุสธรรมนะพูดนิ่งๆเย็นๆนุ่มๆเรื่องราวมีในนิทานชาดกมากมายกรณีของพระเทวทัตเราเกิดเป็นพราหมณ์บ้างเกิดเป็นนักบวชอะไรต่างๆบ้างแต่ว่ารู้จักพูดรู้จักจาท่าทางเหมาะสมพูดจาดีแต่ว่าต้องการจะหลอกกินลาภปัจจัยของเขาซึ่งพระพุทธเจ้าติเตียนบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นมหาโจรชั้นเลิศเลยหลอกทั้งมนุษย์หลอกทั้งเทวดาหลอกทั่วสามโลกได้ร้ายแรงกว่าภิกษุที่ว่าดูเหมือนไม่ค่อยสำรวมด้วยซ้ำเคสอย่างกรณีในสมัยพุทธกาลก็มีคือถ้าจะเปรียบเทียบเรื่องด่าเนาะกับเรื่องตลกเนี่ยด่าหรือพูดจาทิ่มแทงคนอื่นเนี่ยยังมีโทษมากกว่าพูดตลกด้วยซ้ำนะโอเค ครับ คุณสมบัตินึกออกถึงระดับของความร้ายแรงโทษในสำหรับพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าพูดตลกโปกฮาเนี่ยโทษระดับเบาที่สุดต่อมาหนักขึ้นมาหน่อยก็คือด่าว่าคนอื่น ตลกโปกฮานี่ถ้าเกิดรวมถึงการพูดเพ้อเจ้อไหมคร ับ ก็เข้าข่ายในลักษณะนั้นเนาะแล้วก็ถัดมาอีกก็คือจะเป็นด่าคนว่าคนแล้วก็ที่สูงสุดเลยก็คืออย่างที่ว่าอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนมีภิกษุรูปหนึ่งที่ชื่อว่าปารันธวาชะที่ใช้วาจาที่ไม่ดีแล้วชอบเรียกคนอื่นว่าคนถอยไอ้ถอยอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยเรียกมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาตรวจสอบดูไอ้ทำจริงไหมโอ้ซึ่งจะทำจริงนี่คือโทษมากกว่าหัวเราะเสียงดังอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าท่านก็ยังเว้นโทษให้เพราะว่าความที่ว่าโทษมันเล็กน้อยไม่ได้โทษหนักหนาอะไรแล้วท่านเนี่ยก็มีจิตใจดีมีจิตใจที่ไม่ได้คิดจะอาฆาตพยาบาทผู้ใดเป็นกรรมเก่าของท่านเป็นมาแบบนี้ก็เว้นโทษท่านเสียอันนี้คือถ้าเราจะเปรียบเทียบระดับความผิดเพราะฉะนั้นคือพระอาจารย์อยากจะมองว่าอย่างนี้ว่าถ้าเราจะมองเพียงภายนอกเนี่ยว่าสำรวมถึงจะดีไม่แน่โอ้ตลกโปกฮานี่ไม่ดีก็ไม่แน่นะถ้าจะพูดว่าคนนี้ด่าพระรูปนี้ทำไมวาจาถึงหยาบคายนักหรือพูดแต่เรื่องตลกนักคือมันไม่แน ่ครับ กรณีของพระปิลินทวชะที่ชอบด่าคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้มีโทษทางจิตใจเดี๋ยวเพราะฉะนั้นลำพังเพียงแต่ดูภายนอกหรือว่าดูที่วาจาเนี่ยมันบอกได้ไม่ชัดเจนหรอกว่าจิตใจข้างในท่านเป็นยังไงเราดูสมรวมแต่จริงอาจจะหลอกเอาเงินหลอกว่าเป็นพระธุดงค์อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนนั่นเป็นมหาโจรชั้นเลิศด้วยซ้ำเนาะเพราะฉะนั้นเราดูแค่ภายนอกเนี่ยอาจจะต้องดูลึกขึ้นไปแล้วก็ดูกันนานๆนี่ประเด็นที่สองประเด็นแรกคือเรื่องความตลกไปละประเด็นที่สองคือเรื่องของความผิดนี่ก็ว่าไปแล้วแล้วทีนี้ถัดมาประเด็นที่สามที่เราสังเกตได้ในปรากฏการณ์นี้ก็คือพระเจ้าในท่านแยกแยะถึงระดับของความสุขเอาไว้ว่าระดับของความสุขเนี่ยมันมีสองขั้วด้วยกันไล่ไปตั้งแต่ว่าเราฟังเรื่องนี้แล้วเราถึงจะสุขใจเราถึงจะสบายใจเราฟังเรื่องนั้นเราถึงจะทุกข์ใจเราจะไม่สบายใจอันนี้คือความสุขที่เกิดจากภายนอกถัดมาอีกมีความสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่านี่คือความสุขที่ไม่ได้ต้องพึ่งสิ่งภายนอกแต่ว่าอยู่ในภายในอันนี้เป็นความสุขที่ลึกซึ้งดีกว่าประณีตกว่าเช่นถ้าบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องฟังเรื่องตลกหรือฟังเรื่องที่มันพอใจเราหรือฟังดนตรีอะไรอย่างนี้ก็ตามแล้วเราก็มีความสุขในภายในเราได้อันนี้คือลักษณะความสุขที่เกิดจากสมาธิวันนี้ดีกว่าโดยถ้าเปรียบเทียบความสุขที่ว่าคุณต้องฟังเรื่องตลกแล้วคุณถึงจะพอใจถึงจะแฮปปี้ถึงจะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้คือนั่นก็หยาบกว่าก็จะหมายเพราะฉะนั้นความสุขความละเอียดที่ดีขึ้นมันก็มีคือหมายถึงที่เหนือจากเรื่องของตลกขึ้นไปเป็นที่ลึกซึ้งขึ้นไปนี่คือประการที่3 ครับ ส่วนประการที่4ก็คือว่าตัวเราจะสุขหรือตัวเราจะทุกข์เนี่ย สิ่งที่มันควรจะเป็นคือว่ามันไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับผู้อื่นว่าเขาจะต้องทำสิ่งนี้พูดสิ่งนี้หรือเป็นแบบนี้เราถึงจะสุขได้ถ้าเขาไม่เป็นแบบนี้ไม่พูดแบบนี้เราจะแบบทุกข์ใจขึ้นมาเราไม่ควรเป็นอย่างนั้นเราไม่ควรจะต้องแบบว่าไปสะดุ้งตามการเปลี่ยนแปลงของคนใดคนหนึ่งที่เขาจะเป็นหรือไม่เป็นแบบใดแบบหนึ่งไงเราควรจะมีจิตใจที่มั่นคงเขาจะดีเขาจะไม่ดีตัวเราก็สามารถรักษาความดีของเราได้อันนี้มันจะดีกว่าแล้วประเด็นที่4คือว่าเราต้องรักษาจิตใจของเราให้ดีคนอื่นจะดีหรือไม่ดียังไงเรารักษาจิตใจของเราดีแล้วเราไม่รุ่งเสดือนตามการเปลี่ยนแปลงของคนอื่นที่เขาทำหรือไม่ทำอย่างไรแล้วเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดในปรากฏการณ์ใดๆก็ตามเราจะเป็นสิ่งที่ให้เราเกิดปัญญาได้แน่นอนจุฬาภรณ ์ครับครับพระอาจารย์ครับรูปแบบของการแสดงธรรมเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือหลักการต่างๆที่พระสงฆ์ได้วางไว้เนี่ยมีแนวหรือว่าวิธีการที่ระบุไว้โดยเฉพาะไหมครับว่าการแสดงธรรมต้องทำในรูปแบบนี้มีการอาราธนาศีล 1 2 3 4อะไรเหล่านี้เนี่ยมีการบัญญัติเป็นแนวทางหรือว่าเป็นบรรทัดฐานไว้ไหมครับ คือถ้าเป็นศีลสำหรับคารวาสในการที่จะต้องมีขั้นตอน 1 2 3 4นี่คือท่านไม่ได้ระบุเลยเอาแค่คือถ้าเป็นขั้นตอนวิธีการระเบียบการปฏิบัติเนี่ยสำหรับพระสงฆ์เนี่ยโอ้โหมากมายเลยบวชคุณต้องทำนี้ 1 2 3 4เป็นขั้นเป็นตอนมาเลยจะปลงอาบัติคุณต้องว่าอย่างนี้อย่าว่าอย่างนั้นคนนี้ต้องพูดอย่างนี้คนนี้ต้องพูดอย่างนี้ว่าเป็นขั้นตอนมาเลยแต่สำหรับญาติโยมเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไม่บังคับเลยนะว่าถ้าคุณจะฟังธรรมแล้วคุณจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่มีเลยที่ให้โยมทำนะแต่ที่สำคัญคือพระต้องทำยังไงเช่นเวลาเทศน์อ่ะก็อย่ายืนเทศก็ต้องนั่งเทศหรือถ้าเวลาจะเทศให้ผู้หญิงอย่างเดียวฟังก็ไม่ได้ต้องมีผู้ชายอยู่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะมีรายละเอียดที่พระเนี่ยจะต้องปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับการไปบิณฑบาตนั่นก็คือว่าไม่หัวเราะเข้าไปนั่นคือข้อการบิณฑบาตก็ไม่ใช่เป็นการแสดงธรรมโดยถ้าแสดงธรรมคือเรื่องของการยืนเรื่องเกี่ยวกับผู้ฟังว่าจะต้องถอดรองเท้าอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ในเคสของปัจจุบันเนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูได้นะว่าคนฟังเขาถอดรองเท้าหรือเปล่าในเคสของครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะก็กำหนดไปเฉพาะบางบุคคลที่เราทราบว่าเขาถอดรองเท้าเราก็จะกำหนดจิตไปที่คนนั้นเพื่อที่จะให้ธรรมเทศนาเนี่ยมันไปได้ก็ในเรื่องของการแสดงธรรมเดี๋ยวนี้มันก็ทางออนไลน์เพราะฉะนั้นในข้อกำหนดเหล่านี้บางทีมันจะไม่สามารถระบุได้เพราะนั้นก็คืออยู่ที่สถานการณ์แหละสถานการณ์ต้องดูในการความผิดเป็นอย่างที่ว่าไปเราเป็นความผิดเล็กน้อยความผิดที่มากกว่านั้นก็มีระดับความของความสุขที่ดีกว่ามากกว่าก็มีแบบนี้ ครับครับนี่ก็คือเรื่องของพระสงฆ์นะครับที่ได้มีการไลฟ์สดแล้วก็เผยแผ่ธรรมะแต่ว่าคืออาจารย์มองครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของรูปแบบในการนำเสนอเนี่ยเราจำเป็นต้องเปลี่ยนไปไหมครับหรือการที่เปลี่ยนรูปแบบของการแสดงธรรมหรือว่านำเสนอธรรมะต่างๆจะถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงครับคร ับคือตัวธรรมะเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนาะหลักการคำสอนเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทหลักธรรมพวกนี้ไม่เปลี่ยนแน่นอนแต่ว่าสื่อการบอกสอนหรือวิธีการบอกสอนเนี่ยต้องเปลี่ยนแน่นอนเอาแค่ว่าเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนภาษาก็ต้องเปลี่ยนแล้วเนาะแค่ว่าสมมติจากอินเดียเป็นภาษามคตสมัยนั้นก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนละเนี่ยคืองานที่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยท่านทำมากันอย่างหนักเลยเปลี่ยนภาษาก่อนล่ะเปลี่ยนภาษาแล้วภาษามันไม่นิ่งก็ต้องเปลี่ยนภาษาตามบุคคลที่เขาจะต้องฟังนั่นเองเปลี่ยนภาษาคำนี้สมัยนั้นอย่างในยุครัชกาลที่5คำว่าแกล้งอย่างเงี้ยคำว่าแกล้งเนี่ยคือหมายถึงจงใจในขณะที่ปัจจุบันนี้คำว่าแกล้งไม่ได้ว่าจงใจละคำว่าแกล้งหมายถึงแบบว่าแกล้งทำคือแบบเพี้ยนไปจากสมัยก่อนนั้นนี่แค่แบบว่า100ปีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นตรงคำแปลนี้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแค่ว่าภาษายังต้องเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนว่าไอ้การสื่อสารรูปแบบไม่ว่าจะแบบไหนออนไลน์ออฟไลน์การเขียนไลฟ์สดวิดีโอมันต้องเปลี่ยนแน่นอนต้องเปลี่ยนแน่นอนแล้วพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยแหละก็จึงต้องมีศีลมาคอยกำกับไว้ว่าอะไรมันเข้ากันกับสิ่งที่ควรไม่ขัดกันกับสิ่งที่ไม่ควร อันนี้ก็สามารถทำไปได้แล้วก็แน่นอนว่าเวลามีอะไรแปลกใหม่เนี่ยสังคมต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนพอมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราก็ศึกษาทำความเข้าใจว่าไหนมันพอจะไปได้อันไหนมันพอที่จะแบบอดโทษกันได้อันไหนพอที่จะเกิดประโยชน์เราก็ทำไปข้อนี้เอาเราชอบแบบนี้เราฟังไปเราไม่ชอบแบบนี้เราก็ผ่านไปอย่างถ้าจะให้พระมหาไพบูลย์ไปเทศอย่างกับอาจารย์มหาไพวันหรืออาจารย์มหาสมปองโอ้อาจารย์ก็ต้องฝึกเยอะเหมือนกันนะก็ต้องฝึกเยอะเหมือนกันสมัยก่อนนี่อาจจะเป็นตัวตลกในกลุ่มเพื่อนอันนี้ก็พอได้อยู่แต่ว่าพอมาบวชเป็นพระแล้วพอจิตใจสงบแล้วเนี่ยจิตใจของพระอาจารย์ก็จะน้อมไปในทางดีแบบว่าให้สงบให้นิ่งมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็อาจจะมีบ้างนะมุกตลกแต่ก็จะไม่มากเท่าอาจารย์สองท่านนี้ฟังดูก็ตลกดีเรียนผ่าน ครับครับมันดูเหมือนถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนการร้องเพลงหรือว่าแนวเพลงไหมฮะถ้าเกิดเป็นแบบดั้งเดิมโบราณก็อาจจะเป็นแนวสุนทรภรณ์แต่ถ้าเกิดบางรูปอาจจะเป็นรุ่นใหม่อาจจะร็อกแอนด์โรลหรือว่าจะอะไรแนวใหม่ๆอะไรนั้นก็ว่ากันไปถ้าเรามองว่าเป็นแนวเพลงแต่ว่าเราฟังแล้วอาจจะไม่ใช่เพื่อความสุนทรีนะฮะแต่ว่าเราฟังแล้วเราเข้าถึงเราฟังแล้วเราเข้าใจธรรมะเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถจับต้องได้แล้วก็อาจจะเป็นมุมมองดีๆในสังคมนะฮะที่เราจะเลือกรับสื่อนะครับก็มีทั้งมุมบวกแล้วก็มุมลบหลังจากที่เราพูดไปเนี่ยอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับเราก็ได้นะฮะแต่ว่าเราก็น้อมรับฟังสิ่งเหล่านี้แต่ว่าคือทุกอย่างในสังคมแหละมันมี2ด้าน2มุมแต่เราเลือกรับในสิ่งที่ดีฟังในสิ่งที่ดีอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันรับในสิ่งที่ชอบแต่ดีไม่ดีไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ได้คือเราต้องเลือกรับในสิ่งที่ดีแล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตแล้วก็นำธรรมะเหล่านี้นะครับมาใช้ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่น ใช่ใช่ตรงนี้มีจุดหนึ่งที่พูดถึงว่าเลือกรับตรงนี้ไงว่าระดับของความสุขซึ่งคนเรามันจะเห็นไม่เท่ากันเราควรจะเห็นจุดนี้ว่าเนี่ยฉันพอใจตรงนี้คือฉันสุขอยู่ตรงนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาอีกคนหนึ่งก็จะเห็นพอใจว่าฉันสุขอยู่ตรงหนึ่งคุณก็จะมองเห็นไม่คนละมุมกันอยู่แล้วทีนี้พระพุทธเจ้าตึงแยกสเปกตรัมออกไงว่าความสุขน้อยๆก็มีความสุขมากๆก็มีความสุขมากๆนี่คือต้องไปทางที่สงบแน่นอนอันนี้ชัวร์อยู่แล้วความสุขน้อยๆก็ต้องอาศัยเสียงอาศัยภาพอาศัยมุกอะไรต่างๆอันนี้ก็มีอยู่แล้วธรรมดาทีนี้พอเราเห็นปุ๊บเราก็ค่อยแยกแยะแล้วก็เดินไปตามทางที่ท่านสอนนี่เราก็จะไปได้แน่นอนไม่มีปัญหากับใครทั้งสิ้นเป็นมัน ครับนี่ก็คือเรื่องของประเด็นของพระมหาไพวัลย์แล้วก็พระมหาสมปองนะครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งคือคาดว่าภายในปีนี้แหละครับจะมีการเลือกตั้งอบจ.นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมาเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่าเมืองพัทยาอันนั้นก็จะเป็นลำดับถัดกันมานะพอพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับมีประเด็นครับว่าการที่เราจะเลือกคนดีหรือคนที่จะมาเป็นผู้นำเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงครับ ก็ต้องเลือกคนดีก่อนเลือกคนดีก่อนเลือกคนที่จะมีความสามารถอันนี้เป็นหลักการง่ายๆแล้วคนที่มีความดีแล้วเพราะว่าคนเราไม่ได้ทำงานได้คนเดียวอยู่แล้วเนาะก็ต้องหาทีมงานที่มีความสามารถมาในการที่จะทำงานแล้วถ้าแปลว่าเลือกคนดีนี่คือเกมในการตัดสินใจเลยมีลูกศิษย์หรือว่าพวกคุณครูที่เคยมาถามพระอาจารย์นะว่าเอ๊ะเนี่ยจะเลือกคนดีหรือเลือกญาติญาติคือหมายถึงญาติพี่น้องเนี่ยเขาก็ลงสมัครเหมือนกันนะแล้วก็เลือกคนที่ดีคนหนึ่งก็บอกต้องพี่น้องสิเพราะว่าเป็นพี่น้องเราเนาะเราก็ต้องเลือกพี่น้องเราอีกคนหนึ่งก็ว่าก็ต้องเลือกคนดีแล้วหลักการก็คือเราต้องเลือกคนดีเนาะเลือกคนดีเนาะเวลาเราเลือกคนดีดูจากไหนดูจากกายวาจาของเขาดูจากศีลเนาะศีล5เป็นตัวเกณฑ์ถ้าสมมติไม่มีคนดีเลยในบรรดาที่จะให้เลือกเนี่ยโอ้คนมีดีเนี่ยไม่มีเลยเอาเราก็เลือกคนที่ชั่วน้อยหน่อยแล้วก็ดีมากหน่อยหรือส่วนที่ดีมีอยู่แต่คนไหนดีน้อยกว่าก็อย่าไปเลือกคนไหนดีมากกว่าก็เลือกเอาคนไหนชั่วน้อยก็เลือกเอาคนชั่วมากก็อย่าไปเลือกอย่างเงี้ยหลักเกณฑ์มีง่ายๆแค่นี้ทีนี้บางทีเนี่ยด้านหน้าเป็นอย่างหนึ่งด้านหลังเราไม่รู้เข้าใจไหมเพราะนั้นก็ต้องดูต่อไปว่าไม่ใช่ว่าดูแป๊บเดียว แต่ต้องดูกันสักระยะหนึ่งว่าคนนี้ปกติเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ดูคนที่สะอาดหรือไม่สะอาดด้วยที่คำพูดจาคำพูดจาโดยการพูดจาเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าเวลาอยู่ด้วยกันแค่สองคนพูดคำหนึ่งถ้าเวลาอยู่สามคนพูดอีกคำหนึ่งถ้าเวลาอยู่คนหมู่มากพูดอีกอย่างหนึ่งฮะเอาอยู่กับสองคนพูดอย่างหนึ่งสามคนพูดอย่างหนึ่งหมู่มากพูดอย่างหนึ่งคนเนี้ยเป็นคนไม่สะอาดเป็นคนไม่สะอาดทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าดูแป๊บเดียวก็ต้องดูกันนานๆคือมาดูแป๊บเดียวอย่างเช่นว่าถ้าคุณทรงพลมีเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเราก็แนะนำเพื่อนร่วมงานเราบอกว่าเนี่ยคุณคนนั้นเนี่ยลูกค้าคนเนี้ยเขาไม่ดีเลยถ้าเราจะไปบอกความไม่ดีของลูกค้าเราให้กับเพื่อนร่วมงานเวลาที่เพื่อนร่วมงานเราจะไปดีลกับลูกค้าคนนั้นอย่างเงี้ยนะ ครับ แล้วเราพูดเวลาเราพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเราอย่าไปพูดเยอะเราก็พูดนิดหน่อยเตือนๆก็นิดหน่อยแต่ว่าเวลาเราอยู่กับต่อหน้าลูกค้าอย่างเงี้ยเราจะไปพูดเรื่องไม่ดีของเขาต่อหน้าเขาเงี้ยเราก็ไม่ควรพูดไงคือทำไมเราไม่ควรพูดข้อนี้ก็ควรพูดแบบอย่าไปพูดประเด็นนี้เลยเปลี่ยนเรื่องไปเลยเอ้าลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่สะอาดไงไม่ใช่เป็นคนไม่สะอาดแต่ว่าต้องรู้จักที่จะเลือกเวลาที่เหมาะสมในการพูดในบางเรื่องเดี๋ยวเพราะฉะนั้นก็จะดูแค่ประเด็นแค่แบบเนี้ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณชมพลเป็นคนไม่สะอาดก็ไม่ใช่แต่ว่าคุณชมพลจะเป็นคนที่รู้จักเรื่องราวที่จะพูดหรือไม่ควรพูดในเวลาไหนเวลาไหนอันนี้ถึงจะถูกเราจะดูคนที่ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดดูได้จากคำพูดจาเดี๋ยวนี้เป็น1ใน4ข้อที่เราต้องดูอ่ะเรายังดูคนที่ว่ามีศีลหรือไม่มีศีลก็ด้วยการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เวลาที่เฉพาะเขามาปราศัยให้ฟังหรือจากคนอื่นแนะนำแต่ก็ต้องแบบว่าไปดูด้วยที่บ้านเขาอยู่เป็นยังไงหรือมีข่าวรายงานมาว่ายังไงศีลเนี่ยจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันคนจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ดูได้ที่ว่าคำพูดจาแล้วข้อที่3ที่สำคัญก็คือว่าดูว่าเขามีกำลังจิตกำลังใจหรือไม่ข้อนี้สำคัญตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าคนเราพอมีอำนาจแล้วเนี่ยนะมีอำนาจมีเงินทองมีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมคือเพราะว่าอำนาจเนี่ยเปลี่ยนคนได้นะเงินทองเปลี่ยนคนได้นะเปลี่ยนไปแบบไหนก็เปลี่ยนทำให้เป็นคนจองหองก็ได้เหมือนกังก์ขึ้นวอหรือเปลี่ยนให้เป็นคนที่คิดจะโกงคนอื่นจะเอาเปรียบให้ตัวเองอย่างนี้นะหรือชอบด่าคนนั้นคนนี้พอตัวเองไม่มีอำนาจก็จ่อยลงไปพอตัวเองมีอำนาจก็ด่าคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อำนาจเนี่ยเปลี่ยนคนได้ทีนี้จะปรับดูยังไงว่าเฮ้ยถ้าเขามีอำนาจแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนก็ดูที่ว่ากำลังจิตของเขามีไหมกำลังจิตเนี่ยดูได้ที่เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ตกอยู่ในสถานการณ์สถานการณ์อะไรบ้างเช่นถูกด่าแล้วคุณยังรักษาจิตให้ดีได้เหมือนเดิมไหมเสื่อมยะลาภเงินทองหายเป็นยังไงถูกนินทาเป็นยังไงถูกโลกธรรม8อ่ะได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ได้ลาภเสื่อมลาภแล้วสามารถที่จะรักษาจิตที่มันดีๆคงที่อยู่ได้ไหมถ้าดีได้เนี่ยโอ้นี่คนนี้มีกำลังจิตดีแล้วก็ที่4ก็คือดูที่ปัญญาว่าปัญญาเนี่ยเขามีสูงหรือไม่ปัญญาก็ดูได้ที่การสนทนาหรือว่าเขาพูดคำเนี่ยมีความหมายลึกมีข้อความซึ้งเป็นข้อความที่มีแสดงถึงวิสัยทัศน์จำแนกแจกแจงสิ่งต่างๆได้ละเอียดชัดเจนมีรายละเอียดที่สามารถขยายผลนำไปปฏิบัติได้จริงเป็นเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ปลามันว่ายขึ้นมาบนผิวน้ำในเวลามันพลิกตัวเนี่ยถ้าตัวมันใหญ่คลื่นมันก็จะใหญ่ถ้าตัวมันเล็กคลื่นมันก็จะเล็กเราดูที่คลื่นเนี่ยคือหมายถึงเราก็จะรู้ได้ว่าปลานั้นน่ะมันตัวใหญ่หรือตัวเล็กเช่นเดียวกันเราจะรู้ได้ว่าคนที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็ดูได้ที่บทสนทนาเดี๋ยวเราถามคำถามนี้เขาแบบมีการตอบลึกซึ้งเห็นการไกลอย่างไรหรือตอบตื้นๆไม่มีการไกลก็จะบอกได้ว่ามีปัญญามากหรือปัญญาน้อยแต่ดูที่4ข้อนี้วันนี้พระอาจารย์คิดว่าจะสามารถเลือกคนที่ถูกต้องได้แน่นอนเดี๋ยว4ข้อนี้เป็นเกณฑ์ศีลความสะอาดกำลังจิตแล้วก็ปัญญาสี่ก็เจริญมัน ครับนี่ก็คือเรื่องของหลักธรรมะนะครับในสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระสงฆ์สองรูปที่ ไลฟ์สดเนี่ยเราก็ได้แจกแจงกันไปแล้วนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะครับส่วนอีกประเด็นนึงครับในการเลือกตั้งเนี่ยเราก็ทราบกันแล้วว่าการเลือกคนดีเนี่ยดูคนดีดูกันยังไงแต่ว่าบางคนบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลงสมัครรับเลือกตั้งอบจผมจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.หรือผู้ว่าเมืองพัทยาก็สุดแท้แต่การที่จะไปลงรับสมัครเนี่ยแน่นอนครับคนคนนั้นจะต้องมีลักษณะของความเป็นผู้นำคุณสมบัติอะไรที่ผู้นำควรจะมีครับ ถ้าดูในข้อความเป็นผู้นำเราจะเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวไม่กุศลที่ว่าท่านก็มีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำเราท่านเคยพูดถึงความที่ว่าท่านเป็นผู้นำได้เนี่ยคือท่านมีความกล้าหรือคือเวสารัชญาณนั่นคือกำลังในการที่ว่าจะไม่ต้องกลัวใครมาแบบมาเอาตำแหน่งนี้ไปนั่นคือตำแหน่งของท่านเนี่ยเป็นด้วยคุณธรรมคุณธรรมที่ท่านมีก็คือว่าท่านมีศีลศีลเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ทำให้เกิดความกล้าในความที่ว่าจะไม่ได้กังวลกับใครได้เลยที่ว่าเขาจะมาแบบบอกได้ว่านี่คุณไม่มีศีลนะเนี่ยศีลคุณไม่ใช่ระดับสัมมาสัมพุทธะศีลคุณไม่ใช่จะมามีความเป็นผู้นำคือสมมุติถ้าเป็นผู้นำแล้วมีแผลเช่นคดีความหรือข้ออะไรไม่ดีเนี่ยก็จะมาคอยกังวลว่าเอ๊ะใครจะรู้ความลับของฉันข้อนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะถ้าคุณมีศีลเนี่ยคุณมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำละอย่างหนึ่งศีลนี่ก็เป็นคุณสมบัติคุณดีด้วยเนาะถัดมาอีกที่จะเป็นเวสารัชญาณคือความที่จะต้องสามารถรู้จักบริษัทรู้จักบริษัทคำว่าบริษัทนี่คือกลุ่มคนคือเพราะว่าพอเป็นผู้นำไม่ได้ทำงานคนเดียวเราต้องรู้ว่าคนเนี้ยเขาต้องการอะไรเบนฟิตอะไรอะไรจะจูงใจเขาได้ทั้งฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นฝ่ายโน้นคุณต้องรู้จักบริษัทหมดคุณต้องรู้จักบริษัทในการที่รู้จักบริษัทเนี่ยต้องรู้จักเวลาที่จะเข้าหาบริษัทสิ่งที่จะพูดกับบริษัทเหล่านั้นด้วยและนี่สำคัญสำคัญเลยที่ว่านอกจากรู้จักตนรู้จักการรู้จักบริษัทเป็นคนมีศีลเราก็ต้องรู้อรรถคือประโยชน์อรรถประโยชน์นี่คือ benefit หรือว่าผลประโยชน์ที่เราจะต้องมีร่วมกันในการที่จะพูดจูงใจเขาให้เกิดการทำได้เพราะว่าคนเรามันจะทำอะไรมันต้องมี motivation motivation หรือว่าการโน้มน้าวใจก็มันก็อยู่ที่ผลประโยชน์ผลประโยชน์นี่คืออรรถประโยชน์นั่นเองอย่างสมมติว่าคุณจะดำเนินโครงการใดโครงการหนึ่งคุณก็ต้องมีงบประมาณงบประมาณคุณก็ต้องไปจูงใจคนที่ว่างั้นอนุมัติงบประมาณก็ต้องพูดให้เขาเห็นประโยชน์ในอรรถประโยชน์ตรงนี้แหละอรรถประโยชน์ตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่สำคัญที่ว่าคนที่เป็นผู้นำจะต้องมีซึ่งถ้ามีคุณสมบัติอย่างเงี้ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมาพูดคนให้แบบเฮ้ยคุณจะมาเห็นคุณค่าของความสงบในจิตใจมากกว่าเรื่องตลกโปกฮาเรื่องฟังดนตรีเรื่องที่มันเป็นความสุขทางตาทางหูเนี่ยโทษจะไปชักนำเขาได้ไงเขาจะว่าท่านต้องมีความเป็นผู้นำมากๆเลยที่จะชักนำให้เห็นประโยชน์ในกรณีได้นะรู้จักคนอื่นว่าฝ่ายนู้นเนี่ยเขาจะพูดยังไงก็ถึงจะเข้าใจนะพูดแบบนี้ต้องพูดใส่มุกตลกบ้างต้องพูดเงียบๆบ้างต้องบางทีไม่พูดบ้างต้องพูดวาระนี้บ้างเนี่ยท่านต้องรู้จักบริษัทหนึ่งเป็นผู้นำแบบนี้ได้ ครับ โดยหลักการก็ง่ายๆคือคนดีและมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำเดี๋ยวเราต้องเลือกคนแบบนี้มาเป็นตัวแทนเราเชิญ ครับครับครับนี่ก็คือคุณสมบัติของผู้นำนะครับถ้าเกิดใครจะลงรับสมัครหรือใครที่จะดูว่าผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรคนดีดูยังไงเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้อธิบายกันแล้วนะครับมาดูอีกประเด็นนึงบ้างนะครับเรื่องของคดีอาชญากรรมคือเรื่องของคดีผู้กำกับโจ้เนี่ยนะฮะที่ถือว่าเป็นคดีอาชญากรรมที่โอ้ก็ถือคึกโครมกันมากนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นคลิปหลุดนะฮะที่นายตำรวจเนี่ยผู้กำกับโจ้เนี่ยทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาเนี่ยแล้วก็ทำให้ทรมานจนถึงแก่ความตายอันนี้จากคลิปแล้วก็จากข่าวนะครับซึ่งเดี๋ยวกระบวนการในชั้นศาลหรือการพิสูจน์หลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่กรณีแล้วก็เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยอยากจะมาหยิบโยงที่ว่าการที่เราไปทำให้ผู้อื่นเนี่ยเขาเกิดความทุกข์ความทรมานเพื่อที่จะสอบปากคำหรือนำถ้อยคำต่างๆเนี่ยจากผู้ต้องหาออกมาเพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ย ในทางกฎหมายนะฮะก็คือว่าเหมือนกับแบบ สมมติไปซ้อมผู้ต้องหาอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ความจริงออกมาได้ความจริงออกมาว่าอ๋อยาเสพติดอยู่ไหนจะได้ไปจับจะได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมการทำแบบนี้เนี่ยถ้าในมุมมองพุทธศาสนาแล้วเนี่ยคือการไปเบียดเบียนคนเพื่อที่จะช่วยสังคมเนี่ยถือว่าบาปถือว่าผิดมากน้อยแค่ไหนฮะ อันนี้ข่าวเรื่องนี้พระอาจารย์ก็เห็นจากหน้าข่าวแต่ว่าไม่ได้ไปดูคลิปเพราะว่าก็ไม่ค่อยชอบดูคลิปแบบนี้แต่ว่าเห็นจากภาพข่าวเฉย ๆครับไม่กล้าดูเหมือนกัน พระอาจารย์ก็ไม่กล้าดูทีนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือว่าท่านยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มีแล้วก็คือว่าคนที่ถูกนำไปให้การในชั้นศาลต่อให้ถูกจับได้คาหนังคาเขานะถูกจับได้คาหนังคาเขานำตัวไปยืนยันให้ความเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับมีเนาะหรือว่าแบบแถเอาซึ่งหน้าก็มีแล้วก็บางทีเอาเรียกพยานหลักฐานมาบางคนเอาเห็นแก่อามิตรหรือทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยก็ให้การเท็จทั้งที่รู้ก็มีเนาะจากไม่เห็นบอกเห็นจากมีบอกไม่มีจากไม่มีบอกมีจากรู้บอกไม่รู้ไม่รู้บอกรู้มีหมด ครับ เนาะการที่ลักษณะแบบนี้คือการพูดเท็จอันนี้ท่านยอมรับแน่นอนว่ามันมีอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่คุณสมบัติมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแล้วที่มียิ่งกว่านั้นก็คือการตัดสินความโดยที่ไม่พิจารณาคดีบางคนก็บางทีก็จับแพะมาแล้วก็ลงโทษแพะนั่นแหละแพะนี่หมายถึงคนนี่แหละนะไม่ใช่แพะสีขามีมาตั้งแต่สมัยโน้นแล้วโน้นมีแน่นอนทีนี้พอมีแล้วยังไงท่านใช้หลักการอะไรในการคือแบบนี้มันเป็นการเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นแน่ละในการที่ว่าผิดเรื่องของศีลด้วยมีการเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นแน่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้ใช้คือการที่เอาชนะด้วยธรรมะเช่นเอาชนะความเท็จด้วยความจริงเอาชนะความเท็จนั้นไม่ใช่ว่าบีบบังคับแต่เอาชนะความเท็จด้วยความจริงเอาชนะการผูกเวรด้วยการไม่ผูกเวรเอาชนะการทำร้ายตอบด้วยการไม่ทำร้ายตอบนี่คือเอาชนะแบบคือนี่พูดหลักธรรมเนาะหลักธรรมเนาะเคสต่างๆมีมากมายเช่นกรณีของเรื่องของนางยักษินีนะซึ่งหัวข้อเรื่องนี้พระอาจารย์เพิ่งออกมาพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองในช่วงของนิทานพรรณนาการที่ไม่จองเวรกันเขาจะคิดไม่ดีกับเราแต่ว่าเรามีเมตตามีกรุณาให้สามารถเอาชนะได้คนที่ถูกกระทำถูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ด้วยซ้ำยังสามารถให้อภัยกันได้ทั้งที่มีอาวุธมีอาจยาสัตราอยู่ในมืออย่างที่บอกจะยกเลิกอาจยาสัตรานั้นแต่ว่ามีเมตตาก็ผ่านพ้นไปได้ก็มีเดี๋ยวทีนี้นี่คือหลักธรรมแหละที่ว่าเราจะเอามาทำได้ไหมเดี๋ยวบางคนจะบอกโอ้ยนี่คุณโลกสวยเกินไปมันทำมาเราต้องทำตอบ ครับ มันร้ายมาต้องร้ายตอบมันชั่วมาเราต้องแบบกะกระชั่วตอบอย่างเงี้ยมันก็จะไม่จบไงมันก็จะไม่จบแล้วดูสิคนที่หวังประโยชน์กับผู้ที่ถูกกระทำเขาก็ต้องมีโทษต่อไปต่อให้คนที่หวังประโยชน์นั้นไม่มีอัยการเขายังจะเล่นงานคุณแบบนี้เป็นต้น ครับ เพราะมันไม่จบวิธีการที่ดีเราจะให้จบตามหลักธรรมนั่นก็คือว่าต้องไม่ทำร้ายต่อถ้าจะถูกจับถูกลงโทษอันนี้คือเป็นเรื่องของกฎหมายก็ทำไปตามขั้นตอนขั้นตอนของเขามีแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายก็มีหลักเกณฑ์มันมีอยู่แล้วเราปฏิบัติไปตามนั้นเซฟทั้งตัวเองเซฟทั้งผู้ต้องหาเซฟทั้งระบบแล้วก็จะเป็นไปได้แน่นอนเราบางทีมันก็จะถูกใจบางคนไม่ถูกใจบางคนเร็วบ้างช้าบ้างเดี๋ยวโลกมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ด้วยความที่ว่ามีกิเลสตัณหามีการผิดศีลอยู่มากพอมีสิ่งเหล่านี้อยู่มากการเบียดเบียนเนี่ยมันจึงเป็นไปวงกว้างด้วยการเบียดเบียนที่เป็นไปวงกว้างนักกฎหมายนี่ก็พยายามจะช่วยเหลือโดยการออกกฎหมายต่างๆมาซึ่งกฎหมายต่างๆบางทีมันก็ไม่ทันการไม่ทันใช้งานหรือผู้บังคับใช้กฎหมายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามแต่สภาพของกิเลสในแต่ละจิตใจเพราะฉะนั้นหลักการที่สำคัญคือตัวเราเนี่ยรักษาตัวเราให้พ้นจากภัยในวัฏฏะเนี่ยให้ดีก็แล้วกันเราศีลเรารักษาให้ดีพอเรารักษาศีลนี่เราต้องคบเพื่อนดีด้วยนะบางคนนะรักษาศีลดีแต่ไปอยู่ในแก๊งพวกที่เขาเหยียดเสพยาเสพติดกันโอ้ยเวลาเขาจับทุกคนคุณบอกฉันไม่ได้เสพแต่คุณนั่งอยู่ด้วยคุณก็โดดไปด้วยบางทีติดคุกฟรีสองปีไม่ได้ทำอะไรเลยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาก็มีก็เพราะคบเพื่อนไม่ดี เราก็ต้องรู้จักคบเพื่อนด้วยเราต้องรู้จักรักษาตัวรอดก็เป็นไปตามหลักธรรมที่ว่าถ้าเราปฏิบัติตามธรรมก็ไม่แน่คำว่าไม่แน่นี่คือหมายถึงว่าเราพยายามจะรักษาตัวแล้วแต่บางทีมันก็เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นถึงจุดนั้นเราก็ต้องอดทนเอาอดทนเอาไม่ทำชั่วด้วยเหตุแห่งการที่คนอื่นเขาชั่วมาแต่เราต้องรักษาความดีในตัวเราไว้ให้ได้แล้วเรื่องนี้เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นหนึ่งในเทวทูต5อย่างนะหนึ่งในเทวทูต5อย่างที่ว่าพอได้เห็นคนที่เขาถูกลงโทษนะไม่ว่าจะถูกลงโทษจากเจ้าพนักงานหรือถูกลงโทษจากระบบของการปกครองระบบของศาลเงี้ยศาลสิทธิยุติธรรมเนี่ยพอตัดสินลงโทษแล้วเช่นจำคุกหรือว่าประหารชีวิตอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยพอเราเห็นคนถูกลงโทษไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามเนี่ยให้เรานึกถึงเลยว่าโอ้ยถ้าคนทำไม่ดีเนี่ยจะต้องถูกลงโทษแบบนี้เนี่ยโอ้ยฉันไปทำดีกว่าความไม่ดีนี่เป็นเทวทูตคือทูตที่นำข่าวดีเทวะเนี่ยคือความที่เป็นมงคลเป็นความดีเนี่ยมาให้คอยเตือนสติว่าโอ้เงินฉันยาเสพติดเนี่ยฉันไม่อยากจะยุ่งเลยหนีให้ห่างเลยทั้งผู้เสพผู้ขายไม่งั้นก็ต้องโดนแบบนี้อ้าวพอเราเห็นเป็นเทวทูตแล้วเราก็หนีให้ไกลจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเราไม่ใช่แค่เรื่องการถูกลงโทษนะเป็นเทวทูตหนึ่งใน5อย่างยังความแก่ด้วยเราเห็นคนแก่งอมเดินถือไม้เท้าตัวสันเทิมโอ้ยเราก็ต้องแก่เหมือนกันเนี่ยเราต้องรีบกระทำความดีแล้วเราจะระลึกถึงความดีก่อนได้ไหมนี่ก็เทวทูตกรณีสองเราเห็นคนเจ็บไข้อีกคนที่แบบว่านอนจมกองอุจจาระปัสสาวะของตัวเองต้องมีคนพยุงให้ลุกให้เดินโอ้นี่ก็หนักมากเลยท่านหนักงอมขนาดนี้แล้วคุณยังจะมีความผาสุกอยู่ในจิตใจได้ไหมวันนี้เราจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเรายังความเกิดเราก็ที่สำคัญคือสมณะเนี่ยสมณะนี่คือหมายถึงผู้สงบหนึ่งผู้สงบผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทำยังไงจิตใจของเราถึงจะไปทางนั้นได้เนี่ยเรานี่เป็นเทวทูตให้เราตั้งอยู่ในความดีให้ได้นั่นเองเชิญ พ าน ครับนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปต่างประเทศกันบ้างนะครับต่างประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันนะครับข่าวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความแปลกมีเด็ก2คนจะว่าเด็กแฝดก็ใช่นะฮะก็เป็นเด็กแฝดนั่นแหละครับแต่ว่าเขาเกิดมาเนี่ยมีศีรษะที่ติดกันศีรษะที่ติดกันก็ตอนแรกก็จะไม่รอดแล้วแต่ว่าแพทย์ที่ประเทศนั้นก็คือประเทศอิสราเอลเนี่ยสามารถผ่าตัดแยกศีรษะได้สำเร็จนะครับเด็ก2คนนี้ที่เป็นเด็กแฝดที่หัวติดกันเนี่ยตอนนี้ก็แยกออกจากกันแล้วแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเหมือนคนทั่วไปได้นะครับมุมมองจากเรื่องนี้เราเห็นจากอะไรครับคนเราเกิดมาเนี่ยความเท่าเทียมกันเนี่ยคงไม่ ม ีใช่ไหมฮะเพราะว่าคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้คนเราเกิดมาเนี่ยก็บางคนก็ครบ32บางคนก็ไม่ครบ32มือเท้าอาจจะไม่เท่ากันบางคนเกิดมาพิกลพิการการที่เราเกิดมาไม่ครบ32หรือเกิดมาโอ้โหลำบากยากจนไม่ได้อยู่บ้านคนรวยๆหรือเศรษฐีตรงนี้นี่ถือว่าเป็นกรรมเก่าแต่เดิมหรือเปล่าครับ มีส่วนพระพุทธเจ้าจำแนกออกเรื่องของกำเนิดไว้เป็น2อย่างคือสว่างหรือมืดโดยใช้การเปรียบเทียบว่ามืดเนี่ยคือคนที่เกิดในตระกูลคนจนหรือตระกูลช่างจักสานตระกูลเก็บขยะหรือว่าอันนี้พูดถึงพุทธพจน์นะนี่พูดถึงตัวบทนะ ครับ แล้วก็ไม่เปลี่ยนเสียขาตาบอดข้างเดียวมือไม้พิกลพิการแล้วก็ผิวพรรณไม่งามบางทีก็สมองเพี้ยนๆเกิดมาแบบสมองไม่สมประกอบแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องการกินการอยู่ที่ยากลำบากทำงานอะไรก็ติดขัดไปหมดในลักษณะแบบนี้คือท่านเคยพูดถึงว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้ที่จะเป็นสัตว์นรกมาเกิดมีแนวโน้มเป็นไปได้คำว่าเป็นไปได้ในแสดงว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็มีนะเคสยกตัวอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นโพธิสัตว์เนาะก็ยังเคยเกิดเป็นคนจันดานหนูที่บอกว่ารูปร่างไม่งามเลยแล้วก็เกิดในตระกูลคนจนด้วยโพธิสัตว์นะคือพระพุทธเจ้าของเรานะทั้งที่ทำบุญมานะแล้วเกิดสับสนในคติยังไงไม่รู้จากสวรรค์พุ่งไปเกิดเป็นเด็กจันทานเลยก็มีก็ไม่แน่คือมีแนวโน้มที่จะเป็นไปไ หรือในเคสที่พูดถึงเมื่อสักครู่คือเป็นสัตว์นรกมาเกิดเป็นไปได้สัตว์นรกนี่คือหมายถึงว่าคุณอยู่ในนรกนานมากเลยทำกรรมชั่วสักอย่างหนึ่งเอาไว้แล้วก็เกิดไปตกนรกละตกนรกอยู่นานมากจนกระทั่งบางทีนึกถึงกรรมดีของตัวเองได้อย่างใดอย่างหนึ่งปุ้งเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีแนวโน้มที่ว่าคุณจะเกิดมาในลักษณะแบบนี้เป็นไปได้เป็นไปได ้ครับ หรือในขณะเดียวกันทางตรงข้ามสว่างเราเปรียบเทียบกับเรื่องสว่างก็คือมีอันจะกินรูปสวยหล่อมือไม้ครบแล้วก็มีความสุขแบบทุกอย่างแล้วก็แบบคนที่มั่งมีสีสุขก็จะมีกันแล้วก็เรียนสูงมีความรู้ได้งานดีๆอะไรมันก็ราบรื่นไปหมดมีแนวโน้มเป็นไปได้ที่ว่าจะเป็นพวกเทวดามาเกิดเป็นไปได้แต่ก็ไม่แน่เพราะอย่างกรณีของพระเทวทัตเป็นต้นโดยที่บางทีส่วนใหญ่ก็จะมาจากนรกนั่นแหละแต่มาแล้วก็หล่อสวยก็มีเนอะเกิดในตระกูลกษัตริย์ก็มีบางทีไม่แน่ไม่แน่เอาเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเอากฎเกณฑ์อะไรกันแน่นอนอ่ะสิ่งที่เราจะเอาไว้แน่นอนน่ะก็คือความเชื่อของเราความเชื่อที่ว่าทำดีได้เต็มชั่วได้ชั่วนะความเชื่อเนี้ยเราต้องมีให้แน่นอนเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยทำดีมันไม่เห็นจะได้ดีทำชั่วไม่เห็นจะได้ชั่วจิตใจของเราเนี่ยจะน้อมไปในมิจฉาทิฏฐิจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยงั้นเราจะต้องทำอะไรตอนนี้ล่ะคือถ้าเราเชื่อโดยส่วนเดียวคุณสมบูรณ์ว่าไอ้นี่เป็นกรรมเก่าอย่างเดียวนู่นเราพลาดเลยพลาดเลยเพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้ทำกรรมใหม่หรืออะไรที่ดีๆตอนนี้เพื่อที่จะปรับจะแก้ไงเราคิดว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วล่ะแล้วก็แบบทำอะไรไม่ได้ละเราก็จบกันไปคือถ้าจิตใจเราน้อมไปแค่ว่าทุกอย่างเป็นจากกรรมเก่าทิฏฐิของเราเนี่ยมันจะเพี้ยนไปนิดหนึ่งแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือมันอาจจะเกิดจากกรรมเก่าก็ได้กรรมใหม่ก็มีส่วนนะหรือการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอก็เป็นไปได้คำว่าการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอคือจากระบบพันธุกรรมก็เป็นไปได้อาหารเปลี่ยนแปลงไปอากาศเปลี่ยนแปลงไปหรือระบบพันธุกรรมมันมีปัญหาก็เลยทำให้เขาเกิดมาเป็นสภาวะแบบนี้กรรมบางอย่างมันอาจจะให้ผลก็เลยทำให้เป็นแบบนี้อาจจะไม่ใช่กรรมเก่าโดยอย่างเดียวก็ได้อย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นข้อสอบเครื่องทดสอบของสองคนนั้นหรือของแม่ของเด็กคนนั้นที่เขาอาจจะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยออกมาเป็นแบบนี้คือก็ไม่แน่โอเคนะทีนี้ในความที่ไม่แน่เนี่ยเราเรียนรู้เรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็เรียนรู้ได้ว่าโอ้ยเห็นแบบนี้คือการเกิดใช่ไหมล่ะการเกิดมันก็กลับมาเรื่องของเทวทูตไงการเกิดเนี่ยเป็นเทวทูตแบบหนึ่งดูเด็กเกิดมานะคิดว่าสมประกอบแล้วมันยังลำบากเด็กคนไหนเกิดมาไม่ร้องไห้ไม่มีร้องไห้หมดนี่ขนาดว่าแล้วลำบากขนาดนี้โอ้โหยิ่งทุกข์มากการเกิดไม่ใช่เป็นสุขการเกิดเป็นทุกข์แน่นอนแล้วถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้มีความดีสะสมไว้มีปัญหาแน่นอนอยู่ไม่ผาสุขโอ้ยเรารีบทำความดีเลยเนี่ยเป็นเทวทูตอย่างหนึ่งที่ว่าพอพิจารณาแล้วปุ๊บเนี่ยจิตใจเราจะน้อมไปในทางดีแน่นอนเจริญพันธ ์ครับนี่ก็คือเรื่องของบุญเก่าหรือว่ากรรมเก่านะครับว่าการที่เราเกิดมาเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันบางคนเกิดมาแล้วรวยบางคนเกิดมาแล้วยากจนข้นแค้นหรือว่าบางคนเนี่ยเกิดมาแล้วไม่ครบ32เนี่ยพระอาจารย์ก็ให้คำตอบไปแล้วนะครับอันนี้คือบุญของแต่ละคนที่สามารถสร้างได้กันตั้งแต่วันนี้นะครับบุญของมนุษย์บุญของคนปัจเจกบุคคลก็ว่ากันไปแล้วบุญของประเทศล่ะฮะเพราะว่าที่เยอรมันปรากฏว่ามีข่าวอันน่าเศร้าครับ เรื่องของประเทศเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำท่วมใหญ่ครับแล้วก็มีทรัพย์สินเนี่ยเสียหายมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็หลายร้อยศพนะครับอันนี้มันถือเป็นกรรมของประเทศเขาไหมครับเอ๊ะทำไมบางประเทศเนี่ยรู้สึกว่ามีภัยธรรมชาติบ่อยๆแล้วก็บางประเทศก็เหมือนจะเกิดสงครามอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีความปกติสุขเลยแล้วประชาชนในประเทศเนี่ยก็เดือดร้อนอ่ะเดือดร้อนกันหมดนะประเทศทั้งประเทศอย่างนั้นอ่ะมันคือบุญมันคือกรรมหรือว่ามันต้องมีการทำบุญประเทศอะไรกันไหมฮะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เรื่องของกรรมเรื่องของบุญเนาะสุขหรือทุกข์เนาะมันก็จะต้องเกิดกับจิตใจของบุคคลหรือสัตว์ที่สามารถเสวยสุขหรือเสวยทุกข์ได้สมมติถามคุณสมบูรณ์นะว่าประเทศเยอรมันหรือประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้นไม้ต้นนี้หรือว่าอาคารนี้เข้าใจไหม ซึ่งอาคารเนี่ยคุณสร้างใหม่ก็ได้คุณทุบทิ้งก็ได้แล้วเงินประเทศไทยหายไปหรอมันไม่ใช่แต่ว่าประเทศไทยคือคอลเลกชันคือกลุ่มของบุคคลกลุ่มของบุคคลเพราะฉะนั้นกลุ่มของบุคคลอยู่ในอาเขตอาณาเขตนี้ก็เลยสมมุติเรียกกันขึ้นมาว่านี่ประเทศไทยนะนี่ประเทศเยอรมันนี่นะคือเป็นสมมุติเฉยๆซึ่งสมมุติตรงนี้แหละเช่นคุณสุพลอ่ะเกิดมาในร่างกายนี้มีอวัยวะแบบนี้แบบนี้เราเรียกว่าเพศชายคุณทรงพลเกิดมาจากครรภ์ของคุณแม่นี้แล้วก็คุณพ่อนี้อาศัยเกิดมาเราก็เรียกท่านสมมุติเรียกท่านมาเป็นพ่อเป็นแม่อ้าวมีพี่น้องด้วยก็ต้องมีชื่ออ้าวมีนามสกุลชื่อนามสกุลฐานะพี่น้องพ่อแม่พวกเนี้ยเป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นเลย ครับ คำว่าสมมุติเนี่ยคือหมายถึงสมมุติตามไรสมมุติตามการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขปัจจัยที่มีมาอย่างเช่นว่าเรามีอวัยวะแบบนี้เราก็เรียกว่าเพศชายเพศหญิงอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราเกิดมาในประเทศแบบนี้เราก็เรียกว่าประเทศไทยเป็นต้นเงื่อนไขปัจจัยมีมาในเงื่อนไขปัจจัยที่มีมาเราก็สมมุติเรียกทีนี้การที่จะเรียกว่ามีกรรมมีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเวทนาเข้ามาเกี่ยวเวทนาในที่นี้คือสุขหรือทุกข์เนาะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไอ้ประเทศนี้ทำไมเขามีทุกข์มากบางประเทศมีสุขมากก็เพราะว่ากลุ่มคนนั้นเนี่ยเขาได้เสวยสุขหรือทุกข์ตามเงื่อนไขการปัจจัยปรุงแต่งที่มีมาในกลุ่มนั้นๆเพราะฉะนั้นก็กลุ่มนั้นแหละที่เขาเสวยสุขหรือเสวยทุกข์ทีนี้ที่น่าสนใจคือว่าไอ้เงื่อนไขของการได้รับสุขหรือได้รับทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวมี6เงื่อนไขปัจจัย1ในปัจจัยนั้นนี่ตรงกับข้อนี้เป๊ะเลยคือเหตุแห่งอุตุเนี่ยคือดินฟ้าอากาศเหตุแห่งดินฟ้าอากาศซึ่งด้วยเหตุแห่งดินฟ้าอากาศแบบนี้จึงทำให้คุณได้สวยสุขหรือได้สวยทุกข์ยกตัวอย่างเช่นว่าคุณออกจากบ้านไปแล้วปรากฏว่าโถลืมดูพยากรณ์อากาศแล้วก็ไม่ได้เอาร่มไปโอ้ฝนตกเปียกไม่ได้เอาร่มไปเปียกแล้วเป็นไงคุณจะโทษว่าโอ้ยเนี่ยฉันได้รับทุกข์จากการที่ฝนตกเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าของฉันเอามันคนละอย่างคนละเรื่องแหละน ี่ ค ือ มันไม่ใช่มันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวโดยให้ดีมันเป็นเพราะว่าเรื่องของอุตุคือดินฟ้าอากาศซึ่งมันเป็นไปได้เราอย่าไปโทษว่าอะไรเป็นกรรมเก่าทั้งหมดทีนี้มันก็ดูที่ว่าก็โลกมันร้อนขึ้นใช่ไหมล่ะไอ้ที่มันฝนไม่เคยตกมันก็ดันตกมากไอ้ที่มันร้อนมันดันกลับหนาวไอ้ที่มันหนาวมันก็ดันกลับร้อนเอาก็เพราะว่าเป็นการกระทำเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์อะไรอะ greenhouse effect อย่างเงี้ยนะเรื่องทำให้โลกมันร้อนขึ้น ปรากฏการณ์เรือนกระจก ใช่ทีนี้พอโลกมันร้อนขึ้นเลยมันก็เลยมีผลกระทบแบบนี้แล้วมันไปอ่อนแอตรงจุดไหนมันก็ไปแตกตรงนั้นแหละแล้วเผอิญกลุ่มคนนั้นไปอยู่ตรงนั้นมันก็เลยมีปัญหากับคนประเทศนั้นอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นภัยที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้เนื่องว่าภัยในอนาคต5ประการนี้จะเกิดขึ้นดังหนึ่งในนั้นคือภัยธรรมชาติแบบนี้ล่ะอาจจะแผ่นดินไหวครั้งใหญ่น้ำท่วมใหญ่สึนามิพัดมาพอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้รับทุกข์แบบนั้นแล้วประเด็นคือเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้หรือไม่โดยไม่ใช่แค่ว่าเรื่องภัยธรรมชาติเนาะยังรวมถึงอาหารหายาก1ภัยธรรมชาติเนาะ2อาหารหายาก3โรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บ4โจรขบฏโจรขบฏนี่ก็จะเข้าข่ายลักษณะสงครามก็ได้เดี๋ยวถ้ามีสงครามเกิดขึ้นอาหารหายากยังมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วยังมีภัยธรรมชาติอีกโอ้โหมันไม่ใช่ปัจจุบันนี้หรอกมั้ยใช่มั้ยคุณสมพลทุกวันนี้ฝนก็ตกหนักโรคโควิดก็ยังมีอยู่ใช่มั้ยอาหารบางที่ก็หายากด้วยแล้วบางจุดก็ยังมีสงครามอีกโทษมันปัจจุบันนี้แหละปัจจุบันบางประเทศเป็นอย่างนี้จริงๆนะบางประเทศเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วยังไงคุณจะอยู่ผาสุกได้ไหมมันจึงมีความผาสุกอยู่ในจิตใจของเราได้นะถ้าบอกว่าเรารู้ธรรมะถ้าในจิตใจของเราเนี่ยสามารถที่จะเฮ้ยไม่ต้องรอคนพูดอย่างนั้นไม่ต้องรอมีอาหารกินไม่ต้องรอสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันก็ยังมีความผาสุกอยู่ในจิตใจได้เนี่ยยังรักษาสติรักษาสมาธิได้เนี่ยโอ้โหนี่ดีมากๆเลยเดี๋ยวเราต้องฝึกจิตของเราให้ไปถึงระดับนั้นซึ่งมันฝึกได้ไงคุณสมบัติเราไม่ใช่ว่าจะต้องมารอให้ทุกอย่างเรียบร้อยอากาศดี แล้วก็อาหารมีกินโรคภัยไข้เจ็บไม่มีทุกคนได้ฉีดวัคซีนแล้วฉันถึงจะมีความสุขคือมันไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นคือบางคนจะบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นพื้นฐานไม่ใช่เหรอเราต้องมีนะคือคนเรามันเกิดได้ไม่เท่ากันคือบางประเทศทุกวันนี้อย่างในแอฟริกานี่อย่าไปพูดถึงวัคซีนเลยคุณสุพลอาหารบางทีก็ยังยากด้วยซ้ําอ่ะ เอาให้มีกินก่อนค่อยว่ากัน แล้วถ้าเป็นเคสแบบนี้เราจะทำยังไงคุณบ่นอะไรไม่ได้นะประเด็นคือคุณยังมีความผาสุกอยู่ในจิตใจได้ไหมนี่ธรรมะอะไรที่เราต้องรู้ใช่ไหมนั่นก็คือหลักเกณฑ์อะศีลสมาธิปัญญาพอเราเห็นสิ่งต่างๆเป็นแบบนี้แล้วเปรียบเทียบกันดูนะน้อมก็มาสู่ตัวเองอะว่าโอ้ยถ้าเกิดเหตุแบบนี้กับเราจะทำยังไงเนาะเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ไหมเนาะพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บให้เราตั้งไว้ซึ่งกุศลธรรมเลยเพราะว่าไอ้เจ้ากุศลธรรมที่เรามีนี่แหละมันจะเป็นจุดที่ให้เป็นที่พึ่งของเราในเวลาที่เราตกยากลำบากเรื่องอาหารเรื่องอากาศเรื่องโรคภัยไข้เจ็บคุณสมบูรณ์ลองคิดดูอย่างทุกวันนี้ข่าวโควิดใช่ป่ะ คนตายก็ยังเป็นร้อยๆอยู่ใช่ไหมล่ ะ แล้วถ้าคุณเป็นสีแดงใช่ไหมเขาเรียกสีแดง แดงเข้ม แดงเข้มแล้วก็ต้องไปนอนคว่ำแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาก็แทงคอมาใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเงี้ยนะ ครับ แล้วคุณจะคิดถึงอะไรจังหวะนั้นคุณจะคิดถึงอะไรคุณจะคิดถึงพ่อแม่หรือคุณจะคิดถึงลูกเหรอเขาไม่ให้เจอโทรศัพท์ยังไม่ได้เลยจะทำยังไง ช่วงโมงนั้นก็ต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะเมื่อกี้ไม่ใช่สีแดงเข้มถ้าเป็นพื้นที่เป็นสีแดงเข้มแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยก็ระดับสีแดง นั่นแหละแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยระดับนั้นปุ๊บเนี่ยโทรศัพท์เขาก็ไม่ให้คุณใช้แล้วคุณจะทำยังไงเอาจิตเราต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมความดีแต่เราต้องมีเนี่ยจุดนี้แหละพอเรานึกถึงได้ปุ๊บเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้เป็นตายไม่มีปัญหาแล้วเราจะเหนือเป็นเหนือตายเหนือสุขเหนือทุกข์อยู่อย่างผาสุขได้ไม่สะดุ้งตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนั่นเองเจริญพร ครับครับพระอาจารย์เรื่องของความผาสุขเนี่ยผมก็มองเรื่องหนึ่งนะว่าในบางทีเนี่ยสังคมของเราเนี่ยคือสังคมของประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือความเห็นต่างความเห็นต่างก็คือต่างคนเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้แม้ว่าความคิดเห็นของผมกับพระอาจารย์เนี่ยอาจจะแตกต่างกันพระอาจารย์คิดอย่างผมคิดอย่างเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้แต่ถ้าเกิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็การพูดคุยกันแล้วเนี่ยนำไปสู่ความขัดแย้งเนี่ยจะทำยังไงให้ลงรอยกันจะทำยังไงให้สามารถสามัคคีกันอยู่ได้ครับ ความขัดแย้งมีแน่นอนคุณสมบูรณ์แม้แต่ในศาสนาเองในคำสอนของพระพุทธเจ้าเองเนาะพระกลุ่มหนึ่งก็อยากจะสวดบทนี้พระกลุ่มหนึ่งก็อยากจะสวดบทนั่นอันนี้มีแน่นอนทีนี้ว่าพอมีความขัดแย้งความเห็นอย่าไปว่าขัดแย้งเลยอาจจะแบบเห็นไม่ตรงกันเช่นเขาจะตกลงกันว่าเอ๊ะวางแก้วน้ำเนี่ยจะวางตรงไหนเรื่องเล็กๆน้อยๆมันมีแน่เนาะประเด็นคือพอมีความเห็นไม่ลงกันแล้วเนี่ยอกุศลธรรมมันเกิดใหม่ถ้าอกุศลธรรมมันจะเกิดเพราะความขัดแย้งนั้นระงับเลยระงับอย่าให้มันเกิดทีนี้ในความขัดแย้งนั้นถ้าบอกว่ามีกุศลธรรมเกิดเอาไม่มีปัญหาก็ทำไปตามแต่ที่ตัวเองจะชอบก็แล้วกันกลุ่มนี้อยากทำงี้ก็ทำไปกลุ่มนั้นอยากทำงี้ก็ทำไปโดยที่ว่าไม่ต้องแบบมีอกุศลธรรมซึ่งอกุศลธรรมมีอะไรบ้างเช่นคิดด่ากันคิดร้ายให้กันนี่ไม่ดีหรือแบบว่าลงมือลงไม้กันนี่ไม่ดีซึ่งแน่นอนแหละว่าเวลาเราด้วยความที่แตกต่างกันแล้วอาศัยข้อนี้เป็นเหตุแล้วคุณสร้างอกุศลอันนี้ถือว่าแตกกันเราก็จะบอกว่าแตกกันใช่ไหมทีนี้ถ้าบอกว่าไม่เหมือนกันแล้วไม่ได้สร้างอกุศลเราก็จะบอกว่าเอ้ยนี่เป็นความแตกต่างที่สวยงามอย่างนี้เป็นต้นนะแตกต่างกันอยู่แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ป่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอกุศลธรรมไงก็อย่างเมตตากันมีกรุณากันก็ไปได้ไงก็ไปได้ทีนี้บางเรื่องเนี่ยมันจะขัดกันโดยสิ้นเชิงเช่นกรณีของในสมัยพุทธกาลก็มีสมณะกลุ่มหนึ่งบอกว่ากรรมดีไม่มีกรรมชั่วไม่มีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ามันต้องมีเอาไม่ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องถูกแน่นอนถ้าฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งต้องผิดแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้จะทำยังไงท่านให้เอาหลักสองอย่างเราคือหนึ่งเอาหลักที่ไม่ใช่ก่อนเนาะถ้าเราจะยึดตามตำราแล้วว่าต้องฝ่ายนั้นถูกฝ่ายนี้ผิดเราตามตำรานะแล้วมีอกุศลธรรมเกิดนะตามตำรานั้นไม่ดีเฮ้ยคนนี้เป็นมีหลักเกณฑ์ถูกต้องนะเหมือนเข้ากันได้กับความคิดของฉันอันนั้นไม่ดีแต่ฉันว่าอย่างนี้มากกว่าแล้วถ้าต้องได้ทะเลาะกันแล้วก็มีอกุศลธรรมเกิดใช่ป่ะไอ้ที่ว่าเข้ากันได้กับหลักการ คนนั้นเป็นครูของฉันหรือเป็นเรื่องที่ว่าตามกันมาเป็นหลักเกณฑ์ที่ประพฤติสืบต่อกันมาอันนั้นน่ะไม่ดีทั้งสิ้นเลยหลักเกณฑ์นั้นไม่ดีตำรานั้นไม่ดีอย่าไปพูดถึงเพราะว่าคุณทะเลาะกันแล้วมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วประเด็นคือเราจะทำยังไงถ้าให้เอาแค่ว่า1ศีล2พรหมวิหาร4ถ้าคุณมีศีลคุณมีพรหมวิหาร4รักษา2อย่างนี้ได้นะจะไม่มีในตำราก็ช่างหัวมันเถอะจะไม่ได้สืบต่อกันมาไม่มีปัญหาหรือจะสืบต่อกันมาก็ไม่ว่าอะไรหรือคนนี้มันจะพูดเข้ากันได้กับหลักการที่ฉันคิดก็เข้าก็ไม่มีปัญหาหรือจะไม่เข้าก็ไม่มีปัญหาแต่คุณว่าคุณมีศีลและคุณมีพรหมวิหาร4ได้อันนั้นคือดีถ้ารักษาแค่ศีลและพรหมวิหาร4ได้นะแตกต่างกันไม่แตกต่างกันลงกับหลักการไม่หลักการถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายอันนั้นยกไว้เลยไม่มีปัญหาถ้ามีศีลและพรหมวิหาร4นั่นเองเป็นบ้าง ครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกผู้ฟังนะครับในรายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์ของช่วงสมการชีวิตนำธรรมะครับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เชิญบาน